चार कारिकाओं में जो उनका बातें बताई है उसमें कुछ विशेष एक एक के संबंध के कारिका का क्या विशेष है, कुछ आशय रख करके अलग अलग उदाहरण के द्वारा कहे थे। 56, 57, 58, 59 कारिका है। उसमें पहले वाले कारिका में 56 में प्रति पुरुष विमोक्षार्थम ये कहा, उसका ये तात्पर्य है इसमें एक शांति सिद्धांत मिलेगा। एक तो ये महदादि प्रत्येक पुरुष के द्वारा अधिष्ठिर मानकर महदादि के व्यक्त रूप ही प्रत्येक पुरुष का अस्तित्व है, पुरुष के स्वरूप में विभाजन हेतु नहीं है। प्रति पुरुष महदादि के द्वारा अधिष्ठित होता है, महदादि ही वहां उपाधि, तो महत्त्वादि उपाधि भेद से जिसको बुद्धियादि उपाधि हम कहते हैं उससे उसका भिन्न कहा गया है। उपाधि भेद से भिन्न करके प्रति पुरुष विमोक्ष होगा और एक एक पुरुष का भोग और अभवर्क दोनों भिन्न होता है, ये भी प्रति पुरुष शब्द से मालूम पड़ता है। ये पहले कहा था जन्मादि जन्म वर्णादि भिन्न होने से पुरुष बहुत तो मानना है ऐसा कहा था। इसी आशय में यहाँ प्रति पुरुष भोग भिन्न है और प्रति पुरुष का अपवर्ग भी भिन्न है और उसके लिए जो साधन है वो भी भिन्न रहेगा। इसलिए तत्त्व पुरुष महदादि के उस परिच्छिन्न भाव को लेकर के कहे जाएंगे। महत्त्व लिंगादि जो अपने स्वरूप में कारण रूप से व्यापक होने पर भी तत्त्व कर्म को लेकर के वो परिचिन हो जाए, तो वो कर्म का पुंचित यहाँ लिंग शरीर के रूप में और स्थूल शरीर के रूप में जो प्रकट हुआ उसकी जो भी क्रियाएं होती है वो उसका अलग व्यक्तित्व माना गया है। इसलिए सर्वत्र व्यापक रहने पर भी उसका वह विशेष कर्मों का संबंध करके ऐसा काम उसका हो जाएगा। तो जिस जिसके कम कर्म जिस इंद्रिय के साथ जिस विषय के साथ संबंध करना होगा वो एक पुरुष हो जाएगा, ऐसा करके प्रति पुरुष भोग और अपवर्ग भिन्न मानते हैं, वो हमारे अन्य दर्शनों में भी ऐसे ही माना जाता है। और 57 श्लोक में जो पूर्व श्लोक में पुरुष के विमोक्षार्थ ऐसा कहा उसका उद्देश्य को स्पष्ट किया गया है, तो उद्देश्य कैसा है, क्योंकि उसका मतलब उद्देश्य कुछ है करके बोलना और उद्देश्य प्रगति में रहेगा तो कैसे रहेंगे उस विषय में ये विशेष बात उसको मतलब जो आपत्ति आएंगे उद्देश्य के रह करके प्रगति में वो चेतनत्व की आपत्ति इत्यादि आते हैं तो उसका निराकरण के लिए उसका निराकरण करते हुए वत्स विध्यर्थम कहा। वत्स के जैसे वृद्धि के लिए उनकी विवृद्धि विशेष रूप से वृद्धि के लिए ये दूध का जैसा संबंध होता है उसके साथ तो दूध प्रवाहित होता है उसके लिए वैसा ही यहाँ वृद्धि का है संबंध है ऐसा करके उसमें ये कहा है कि जिसमें उद्देश्य नहीं रहने पर भी स्वभावतः प्रवृत्ति हो जाती है, स्वभावतः प्रवृत्ति को ही हम उद्देश्य के द्वारा कल्पित मानते हैं और यहाँ कर्मादि के अपने स्वतः परिणाम को हम पुरुष के संबंध में चैतन्य को लेकर के उद्देश्य लक्ष्य और प्रवृत्ति आदि के रूप में मान लेते हैं, ये इसको कहा गया है। और 58 में जो औत्सुक्य निवृत्ति के बारे में कहा, औत्सुक्य की निवृत्ति होने से हो जाता है, औत्सुक्य निवृत्ति होने पर यहाँ स्वयं निवृत्त हो जाएगा। प्रकृति जब पुरुषार्थ को साथ लेगी उसके बाद स्वयं ही निवृत्त हो जाएगा, इसके लिए निवृत्ति के लिए अलग कोई क्रिया और कुछ नहीं चाहिए। तो वो जो निवृत्ति रूप क्रिया है वो प्रकृति के परिणाम के अंतर्गत है, जैसा अभी आप भोग के लिए प्रवृत्ति रूप कहा गया इसी प्रकार अपवर्ग के लिए निवृत्ति है, तो तो वो भी उस परिणाम का एक अंश ही है, ऐसे होकर के हो जाता है। जैसे जन्म भी एक परिणाम है, जन्म होकर के वृद्धि हो जाना, शरीर बढ़ जाना, फिर उसका विकास हो जाना, उसके बाद में ह्रास होता हुआ धीरे धीरे अंत में नाश को प्राप्त करना, ये भी परिणाम के अंतर्गत ही आता है। तो परिणाम वो समाप्त करके, नाश होकर के शरीर समाप्त हो जाता है। इसलिए जैसा वृद्धि में परिणाम है, वैसे ह्रास में भी परिणाम है। ऐसे ही प्रवृत्ति संबंध परिणाम को भोग करते हैं और उसी से निवृत्त होने को भी भोगी क्या हो प्रवृत्ति में परिणाम ही माने जाते हैं। तो दोनों ही एक संबंधित परिणाम ही हो गया, ये दिखाने के लिए औत्सुक के निवृत्ति कहा गया। तो उत्सुकता की निवृत्ति हो जाने पर स्वयं ही निवृत्त होता है और कोई वहां प्रेरणा की आवश्यकता नहीं। वो जब परिणाम को समाप्त करना हो तब हो सकता है। इसीलिए वो जो विवेक ख्याति आती है, विवेक ज्ञान आता है, वो भी प्रकृति के विकार के अंतर्गत आए, ये बात औत्सुक निवृत्ति से जानना चाहिए। और अंतिम में तो ये कहा कि ये कौन से रंगस्य दर्शयित्वा निवर्तते प्रकृति इत्यादि से, जो कहा था कौन से निमित्त से निवृत्त होता है और कौन से निमित्त से प्रवृत्त होता है। तो भोग अवर्ग पूर्ण होने पर, परिणाम प्रक्रिया पूर्ण हो जाने पर, जैसे दृष्टाओं को चरितार्थ करने के बाद नर्तकी निवृत्त हो जाती है, तो दृष्टा चरितार्थ होना वहां स्वाभाविक क्रिया है, वो समाप्त हो गया, चरितार्थ हो गया, ऐसे स्थिति में आ जाने पर नृत्य समाप्त हो जाती है। अथवा वो जो नृत्य कर रही है वो अपने नृत्य के एक आरंभ दशा और मध्य दशा और उसके बाद अंतिम दशा, तीन दशाओं के द्वारा परिणत करके जब अंतिम दशा में पहुंचते हैं तो निवृत्ति के पूरे होने पर वो सभी समझ लेते हैं कि अभी ये समाप्त होने जा रहा है, ऐसे समाप्ति के ओर आकर के प्राप्त हो जाती है, इतना दिखाने के। यहाँ भी यही है, पहले जो बाकी कोई प्रेरणा नहीं है वो स्वयं ही परिणत होकर के निवृत्त हो जाती है। निवृत्त हो जाने का लक्ष्य रखा गया है कृतार्थ हो जाना, ये कृतार्थ पुरुष ही कृतार्थ होता है, तो कृतार्थ तो वहां माना है, पुरुष में कृतार्थत्व का आरोप होता है, वो है तो महातत्व ही वहां सब कुछ करता है, बुद्धि संबंध से ये सारे कुछ होते हैं, ये विशेष रूप से इसमें विचार कर लेना चाहिए। और आगे श्लोक जो पहले कहा है, परार्थ प्रवृत्ति होती है, पुरुषार्थ के लिए यहाँ प्रवृत्ति प्रवृत्ति प्रकृति की प्रवृत्ति पुरुषार्थ के लिए है, किंतु किसी की भी प्रवृत्ति होती है तो उपकार्य उपकारक भाव संबंध वहां रहता है। तो उपकारी जिससे उपकार, जिसको उपकार प्राप्त होता है और उपकार करने वाले होते हैं, तो यहाँ भी वैसा संबंध है या नहीं और होगा तो उसको कैसे समझना है, क्योंकि यहाँ उपकारी होगा, इसमें उपकार प्राप्त हो गया, वो है पुरुष कहा जाएगा चेतनों में से, उपकार करने वाली प्रकृति है। और पुरुष का स्वरूप देखते हैं तो स्वयं वो अनुपकारी है, उनको कोई उपकार की जरूरत नहीं है, वो कोई मांग नहीं करता। अब स्थिति ऐसा है, पुरुष अपने स्वरूप में कोई मांग नहीं करेगा, उचित रूप में रहता है, ऐसे पुरुष को ये उपकार करने जा रहा है, इसका मतलब जिसको कोई उपकार की आवश्यकता नहीं उसको उपकार करने जाने से कैसे होगा, संबंध तो बनेगा नहीं, वो नहीं चाहता है, तो यहाँ ये समस्या है। ये समस्या क्यों है, क्योंकि दोनों में कोई संबंध बनाने के लिए कुछ ना कुछ आपको कारण बताना है। तो वो अविद्यात्मक संबंध तो बताया है, तो प्रकृति का लक्ष्य के रूप में पुरुषार्थ को रखा गया, तब समस्या होती है कि पुरुष को वास्तव में पुरुषार्थ चाहिए कि नहीं चाहिए। तो बोलते हैं यद्यपि उनको पुरुषार्थ नहीं चाहिए, पुरुषार्थ के लिए कोई चाह भी नहीं है और वो निराकरण भी नहीं करता, ये तो जो चाह नहीं है उसका निराकरण होने पर तो वो उसके साथ संबंध नहीं करेगा, किंतु चाह भी नहीं है, निराकरण भी नहीं है, उस स्थिति में क्या होगा, वो उसके सामने सब कुछ होता है, और उसका स्वभाव क्या है, किसी को निराकरण नहीं करना, किसी से संबंध नहीं करना, वो अलग थलग है। तो ऐसे अलग थलग रहता हुआ ही, असंग भाव में रहता हुआ ही, उसके सामने जो प्रक्रियाएं होती है उसमें वो भोग जैसा भी होता है, वो प्राप्त किया हुआ जैसा होता है। ये प्राप्त किया हुआ सिद्धि को ही प्राप्त करता है, वास्तविक उपकार विपकार का भाव भी नहीं है, ये दिखाने के लिए ये श्लोक है। उपकार रहित, उपकार जिनको नहीं चाहिए, ऐसे पुरुष का नाना विधेहि उपायेहि, नाना प्रकार उपायों से उपकारिणी हो जाती है, प्रकृति उपकारिणी बन जाए, उपकार करने वाली बन जाए। और गुणवती अगुणस्य सतः, वो स्वयं गुणवती है, त्रिगुणात्मिका है, और पुरुष अगुण है, गुणरहित है। तस्य अर्थम अपार्थकम चरति, और ऐसे पुरुष के लिए पुरुषार्थ अपार्थक, अपार्थ का अर्थ है अर्थ रहित हो करके, निस्वार्थ हो करके, अपार्थक अर्थक को छोड़ दिया, अर्थ को छोड़ने को अपार्थ कहा, उससे अपार्थकम बना, मतलब पृथक अर्थ को नहीं चाहती हुई, अर्थ रहित भाव में रहती हुई, कोई निस्वार्थ भाव जिसको हम कहते हैं, निस्वार्थ को यहाँ अपार्थक का, अप निराकरण के अर्थ में, और अर्थ शब्द है वहाँ पुरुषार्थ के अर्थ में, तो पुरुषार्थ निस्वार्थ होकर के ये सब कुछ चरती करती है, ऐसे प्रकार करती है। तो अनुपकारी है पुरुष, उनको कोई उपकार की आवश्यकता नहीं है, ये इसलिए वो अनुपकारी है, उपकार नहीं। और यदि उपकार मान भी लेंगे तो वो वापस कोई उपकार करने वाला नहीं है, वो उपकार ले लेता है तो वापस कुछ नहीं करता, प्रतिपकार नहीं करता। तो उपकार प्रतिपकार का संबंध होगा, यहाँ अनुपकारी है, समझ लो वो किसी का कोई उपकार नहीं करता, वो चुपचाप रहता है, वो जो भी स्थिति में अपनी स्थिति में रहता है, कुछ करने धरने का उनका है नहीं, मतलब प्रवृत्ति भी नहीं है, निवृत्ति भी नहीं है, वो स्वयं निवृत्त होता है ऐसा नहीं, असंगत तो उसका स्वरूप है, वो असंग क्रिया नहीं करता, असंग होने के लिए या ससंग होने के लिए, दोनों के लिए कुछ नहीं करता है, वो असंग स्वरूप में रहता है, किसी से संग नहीं करता, उसका ऐसा स्वरूप है, संग करने के लिए कोई संबंध करना, जैसा आकाश को किसी के साथ संबंध नहीं होता, आकाश असंग रहते, तो आकाश के लिए दृष्टांत है, सब में रहता हुआ, सबके स्वरूप में रहता हुआ, वो असंग रहता है, अलग थलग रहता है। और अनुपकारिणः पुंसः, अनुपकारी है वो पुरुष, प्रत्युपकार रहित है, और उसको क्या करते हैं, नानाविधेय उपायैः उपकारिणी, नानाविधेय उपायैः उपकारिणी, नाना प्रकार के उपायों से उपकार करती है, जो अनुपकारी है स्वयं, वो बहुत कुछ भोग उसको होता है, ये सब भोग मोक्ष सब देता है। गुणवती अगुणस्य सतः, अगुण है कहने का मतलब वो निर्गुण है, वो आत्मा ये जो पुंसा कुमान है, ये जो है निर्गुण है, इनके अंदर कोई गुण नहीं है स्वरूप वाला, ऐसा होते हुए भी गुणवती गुण जो वाली प्रवृत्ति है वो अपार्थकम चरति, निस्वार्थ होती हुई पुरुषार्थ को सिद्ध करें। ये ऐसे ही दोनों कहा गया, क्योंकि प्रकृति में कोई स्वार्थ उद्देश्य नहीं रह सकता है, क्योंकि वो पहले कहा ना वो क्या है, स्वार्थ परार्थ, स्वार्थ जैसा है वो मानना पड़ेगा आपको समझने के लिए, किंतु वास्तव में कोई स्वार्थ नहीं है, परार्थ भी ऐसा ही है, सब अपने अपने काम करता है। जैसे आप जो बीमारी आने पर कोई दवाई खा लेते, दवाई खाते हैं, दवाई खाने से हम क्या कर सोच लेते हैं, ये दवाई जो है आपको बहुत उपकार किया, दवाई खाया ठीक हो गया, तो उसका मतलब दवाई ने आपको बहुत उपकार किया, किंतु दवाई भी वास्तव में कोई उपकार करने की चेष्टा है क्या? दवाई में उपकार करने की कोई चेष्टा नहीं है, दवाई में हम अपने फायदे को देकर के उपकार की कल्पना की है। दवाई क्या करती है, जब अंदर जाती है उनका अपना परिणाम होता है, हमारे शरीर में जाने के बाद शरीर के जो रासायनिक तत्व है उसके साथ वो दवाई में जो रासायनिक तत्व मिल जाते हैं, मिल जाकर के कुछ ना कुछ वहाँ परिणाम पैदा करता है, उससे आपकी बीमारी ठीक हो जाती है। किंतु हम समझ लेते हैं उसने कुछ उपकार किया, ऐसे समझ लेते, वास्तव में कोई उपकार नहीं करता, ऐसे ही होता है, वो अपने स्वतः परिणाम के द्वारा यहाँ सब कुछ कर रही है, फिर आप मान लेते हैं उपकार हो गया, ऐसे व्यवहार के लिए बोल देते हैं, तो बोलना है तो ऐसा बोल सकते हैं। इसलिए मैंने पहले कहा था ये सारे काव्य भाषा के द्वारा वो समझा रहे, जो कुछ अभी पहले बहुत सूक्ष्म रूप से समझाए थे उसको बीच में थोड़ा सा मिलाने के लिए, दोनों के अलग अलग समझाने के लिए ये सब रखा गया, अपने दोनों के स्वरूप में रहते हुए भी ये सब कुछ कर रहा है। इसलिए हमारे वेदांत में क्या हो गया, दोनों का अपने अपने स्वरूप में रखने की स्थिति आने पर वहां और कोई संबंध नहीं हो सकता है, तो कौन संबंध को मान करके करेंगे, वो कुछ अविद्यात्मक संबंध नहीं जानता है, ये सब संबंध मानना पड़ेगा, ऐसे संबंध मानने की जगह उन्होंने बोला दोनों एक ही है। अब दोनों अलग अलग मान करके भी आपका अविद्यात्मक संबंध दोनों का अपने स्वरूप को रखते हुए दोनों को फिर मिलाना, ये सब जो है उपकार उपकार भाव होता हुआ भी तो मानना, सब मानना ही हो रहा है और क्या हो रहा है, सब कुछ मानना हो रहा है, तो उन्होंने कहा ये सब अलग अलग मानने क्या है, इसलिए उन्होंने इससे थोड़ा आगे बता दिया, इसका अलग अलग करो ही मत, क्योंकि अलग अलग करके कोई फायदा ही नहीं है, तो जो अभी दो में मिलकर के इस प्रकार से हो सकता है तो दोनों मिलकर एक में भी हो जाएगा, जो कुछ होना है आपको अलग अलग रख के करने की क्या जरूरत है, एक में मिला तो यही है वो उसमें यही है, दोनों मिल गया, दोनों मिल गया तो जब अलग मिला सकते तो एक ही मिला के रखो, फिर उसमें सब कुछ दिखाई पड़ता है बोलो तो भी हो जाएगा, इस प्रकार से उन्होंने मिलाया है, मैं किया है। बाकी तो यहाँ भी इनको ऐसे ही मानना पड़ेगा, स्वरूपता दोनों में नहीं मान सकते है, तो कहीं ना कहीं तो हो रहा है कार्य तो मानना पड़ेगा, इस प्रकार से मान के किया है, इसलिए वेदांत इससे आगे स्थित हो गया, इससे ऊपर स्थित हो गया, क्योंकि उन्होंने दोनों को मिला दिया, अलग अलग रखने की झंझट नहीं, तो उसी में ही सब कुछ कल्पित मान लिया। अब ऐसे में क्या आपको समझने के लिए फिर अलग करना पड़ता है, समझने के लिए फिर सोपादि की ब्रह्म ईश्वर तत्व माया को सबको अलग किया, उसके बिना समझा नहीं सकते, फिर परम तत्व में एक को रख दिया, उन्होंने परम तत्व में दोनों को रख दिया, कितने भाग, तो दोनों के लिए सब स्थिति है, केवल इनके लिए नहीं, पहले हमने बताया थे सभी दार्शनिकों के लिए शुरू के स्थिति में या अपने तत्व जो स्थिर रखते हैं तो सृष्टि के लिए कुछ ना कुछ वहां उस प्रकार से मानना ही पड़ेगा, उसके बिना नहीं होगा, इसलिए ये अविद्या ये सब करती है, अज्ञान से ये सब हो जाता है, अज्ञान नहीं रहने पर जो नहीं है, जो नहीं है वो नहीं रहेगा, अज्ञान रहने पर जो नहीं है वो भी रह जाता है, इसलिए जो नहीं है ये रहेगा, इतना ही। प्रकृते सुकुमारतरम् न किञ्चिदस्ति इति मे मतिर्भवति देके निवृत्त हो जाएगी, फिर वो प्रवृत्त क्यों नहीं होती है, बोलते हैं ये प्रगति जो है ना बहुत सुकुमार तल है। सुकुमार तल ये शब्द का अर्थ कई व्याख्याकारों ने बहुत व्याख्या अलग अलग किए हैं। हाँ तो ये क्या है, एक बार प्रवृत्त होने निवृत्त होने के बाद फिर उस पुरुष के सामने नहीं आती है। बहुत इनके ये जो प्रगति के अंदर बहुत ऐसे सूक्ष्म भाव है, सूक्ष्म भाव और लज्जा भाव, जैसे जैसे स्त्री को लज्जा भाव होती है इस प्रकार के लज्जा भाव है इनका। देखो वो प्रसाद शुद्ध हो गया अब इनके पास जाना नहीं, ऐसा करके वो लज्जा भाव से नहीं आती। प्रकृति है सुकुमार तरह न किंचित अस्ति, ये सब कुछ करते हुए भी पुनः फिर उस पुरुष को भोगावर के लिए प्रवृत्त नहीं करती है, उससे अलग हो जाती है। तो असहिष्णु हो जाती है पर पुरुष, वो दूसरे पुरुष के संबंध करने के लिए असहिष्णु हो जाती है। इसलिए सुकुमार धर्म, सुकुमार धर्म मतलब बहुत कोमल। हाँ ये कोमल कहने से वो सूक्ष्म है, सूक्ष्म स्थिति में रहती है, बहुत सूक्ष्मदया उसको समझ लेती है तो अंतिम स्थिति को प्राप्त करते हैं। इसीलिए इसका अर्थ जो है एक बहुत काव्यात्मक होने से कई व्याख्याकारों ने इसको अलग अलग कुछ न कुछ अपने ढंग से सब किया है, किंतु ये सामान्य अर्थ तो यही है कि प्रकृति सुकुमार जैसे प्रकरण चलता आ रहा है इसी प्रकार वो आप उदाहरण देते आ रहे हैं। तो प्रकृति का सुमार सुकुमार धर्म न किंचित अस्ति, क्योंकि बहुत जानने वाली है, विशेष रूप से जानती है, तो जो जान गई पहले तो उसका काम हो गया करके फिर उसमें प्रवृत्ति नहीं होती। तो जैसे कोई लज्जावादी स्त्री होती है वैसा ही, ऐसा समझ लेना चाहिए। मैं मदिर भवति, मैं मदिर माने ईश्वर कृष्ण से, जो ग्रंथकर्ता है, ग्रंथकर्ता ईश्वर कृष्ण, ऐसा सोचता हूँ मैं, ऐसा सोचता हूँ, इस प्रकार की मेरा सोच है। इसको समझाने की मैं ये तरीका निकाला, ऐसा कहना चाहता कि पुनः प्रवृत्ति क्यों नहीं होती। या दृष्टास्मीति पुनर्न दर्शनम उभयति पुरुषस्य, जो प्रकृति इस प्रकार से सुकुमार तर होने के कारण, सबसे कोमल स्वभाव के होने के कारण, वो एक पुरुष के द्वारा दृष्टास्मी, हाँ मैं दृष्टास्मी मतलब पुरुष के द्वारा मैं अभी देख चुकी हूँ, मतलब मेरा दर्शन हो गया, मेरा जो कर्तव्य था वो पूरा हो गया, अब मुझे कुछ करने की नहीं है, ऐसे सोचकर न पुनः दर्शन उभयति पुरुषस्य, फिर वो पुरुष के दर्शन के लिए नहीं आती है, उसके साथ संबंध नहीं करती है, वो अलग थलग रह जाती है। ऐसा ये है, यहाँ गौड़वाद भाष्य में माठर वृत्ति में सब ये पूर्व पक्षों को दिया कि अन्य अन्य पूर्व पक्ष है जो अन्य तत्वों को परम कारण मानते हैं, जो कोई परमाणु को मानते हैं, कोई ब्रह्म को मानते हैं, ऐसे अलग अलग कारणों को मानने वाले के सारे उत्तर यहाँ दिया है। वो ऐसा ये श्लोक की व्याख्या करते हैं कि अन्य अन्य कारण मानने से उनको तो अन्य अन्य कुछ कुछ होता है, सब सही नहीं है, किंतु तो हमारे प्रकृति को मानना सबसे युक्तितर है। इसलिए कुमार सुकुमार तरंग का अर्थ होता है सबसे युक्तिमत, युक्ति युक्त है, सबसे अच्छा है ये, ऐसा करके ये अर्थ उन्होंने इस प्रकार भी किया। अब वो श्लोक की घटना ही ऐसी है कि इसमें आपको तात्पर्य को समझने के लिए जोड़ना पड़ेगा, किंतु क्रम से जैसा आ रहा है उस दृष्टि से देखने पर ऐसे ही भाव से उन्होंने कहा है, इसमें कोई विशेष कुछ निकालने का नहीं है कि पुनः प्रवृत्ति क्यों नहीं होती है। पुनः प्रवृत्ति नहीं होने के लिए एक युक्ति उन्होंने दिया कि जैसे जानने के बाद कृतकृत्य होने के बाद प्रवृत्ति नहीं होता है, जैसे कोई भोजन आदि की इच्छा रखते हैं, भूख रहती है तो तब भोजन करता है, भोजन कर हो गया, कृतकृत्य हो गया, तृप्त हो गया, उसके बाद भोजन के प्रति प्रवृत्ति नहीं रहती, ऐसे ही यहाँ भी समझना पड़ेगा। अब यहाँ तक प्रासंगिक वो संबंध को दिखा करके का, अब यहाँ से फिर जो है विषय में और प्रवेश करते हैं, जिसके विषय में गंभीरता से विचार पहले किया था उसको यहाँ तक बीच में 55 से लेकर के 61 तक उसको एक संक्षेप में लगा करके अब फिर स्वरूप में जाते हैं। अब यहाँ से लेके क्या है, अपवर्त सिद्ध होने के बाद क्या क्या होता है, अपवर्त सिद्ध होने की स्थिति में पुरुष का क्या स्वरूप होगा, प्रगति कैसे रहेगी, इसका परिणाम फिर होगा कि नहीं होगा, ये विचार करना है। तो इसमें ध्यान देना चाहिए, यहाँ प्रकृति का परिणाम होते रहता है, पुरुष को उसके साथ संबंध नहीं होता। इतना ही इनकी व्याख्या में है, प्रातः काल में हम कहे थे। और पुरुष का स्वरूप अभी यहाँ बता रहे, जिसके विषय में आप पहले आपको 18वां श्लोक की व्याख्या में कहे थे, पुरुष का स्वरूप है इन सभी से संबंध छोड़ देना, इनका किसी के साथ उनका संबंध नहीं है, ये सारे संबंध बनाया गया है, इसलिए ये अविद्यात्मक संबंध है। तस्माद् न बध्यते अर्थानमुच्यते, तस्माद् न बध्यते अर्थानमुच्यते, नाभि संसरति कश्चित्, नाभि संसरति कश्चित्, तस्माद् न बध्यते अर्थानमुच्यते, नाभि संसरति कश्चित्, तस्माद् न बध्यते अर्थानमुच्यते, संसरति बध्यते मुच्यते च, संसरति बध्यते मुच्यते च, नानाश्रया प्रकृतिः, नानाश्रया प्रकृतिः, संसरति बध्यते मुच्यते च, नानाश्रया प्रकृतिः, संसरति बध्यते मुच्यते च, नानाश्रया तस्मात्। इसलिए इन सब कारणों से जैसा विचार किया, उन सब कारणों से, कारण क्या विचार किया था अभी तक, क्योंकि पुरुष तो स्वयं मुक्त अवस्था में ही है, उनका स्वरूप ही मुक्त अवस्था है, असंग है, और प्रकृति ही सब कुछ करती है। इस कारण से तस्मात् क्या कहना चाहिए, अद्धा निश्चय नहीं कहना चाहिए, अध्याय अव्यय है निश्चय के लिए, न बध्यते न मुच्यते नाभि संसरति कश्चित्। कोई भी पुरुष न बंधन में होता है, न मुक्त ही होता है, ना ही वो संसार में रहता है, कुछ नहीं होता है। वो बंधन मुक्ति जो भी है अव्यय, यही स्वरूप को लेके हम वेदांत में विचार करते हैं, पुरुष का असली स्वरूप इसी पर रखा गया है। और वहां क्या करते हैं, ये जो सृष्टि में जो कुछ दिखाया उसी को भी सारा पुरुष को कह करके इसी को उसी में जोड़ देते हैं, वही परेशानी हो जाती है कि सब कुछ होता हुआ भी कहीं नहीं है ऐसा बोलता है। हाँ, ये वो ये है ना, न मुक्तिर न मुमुक्षु हो इत्येषा परमार्थः, न निरोधो न चोत्पत्ति, न बद्धो न च सातकः, न मुक्तो न मुक्ति न बंधः इत्येषा परमार्थः। ये लोग कितना श्लोक तो भूल जाते हैं। तो न निरोधो न च उत्पत्ति, न बद्धो न च सातकः, वो वहां तक ले गया, वो निरोध भी नहीं है, मतलब प्रलय भी नहीं है, न उत्पत्ति भी नहीं है, न निरोधो न च उत्पत्ति, न बद्धो न च साधकः, कोई बद्ध भी नहीं है, न कोई साधकः, साधक भी नहीं, और न मुमुक्षु न वही मुक्तः, वो कोई मुमुक्षु भी नहीं है, कोई मुमुक्षु करके आप सोच रहे हैं, वास्तव में कोई मुमुक्षु भी नहीं है, न वही मुक्तः, मुक्त भी नहीं है, इत्येषा परमार्थः, ये हमारे परमार्थ से कालिका ने कहा। तो आम तो पूरे उसी में वहां तक ले गया, अभी वहां कुछ बताया नहीं है, यहाँ भी वही स्वरूप कह रहे हैं, पुरुष की दृष्टि से कह रहे, पुरुष की दृष्टि से कह रहे, वहां क्या है, वहां पुरुष प्रकृति इसका अलग नहीं रखा है, इसलिए वो है ही नहीं है ऐसा कह रहे। अब उसको बड़ा मुश्किल होता है समझना, है ही नहीं ऐसा सोचना बड़ा मुश्किल होता है, किंतु है तो वही है, क्योंकि जब यहाँ नहीं है तो किसको है, कहाँ कहोगे, तो जहां भी कहोगे वहां तो वास्तव में वो नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जब पुरुष में नहीं है तो प्रकृति में है, कि प्रकृति का अपना परिणाम चल रहा है, प्रकृति को क्या कौन सा बंधन है, कौन सा मुक्ति है, जो भी है कुछ नहीं है, तो यहाँ वो मान करके चल रहे हैं। जैसे संयोग की बात कहा, संयोग से संबंध किसी का होता ही नहीं है, तो ये बंध मुक्त आदि आप नहीं मान सकते, और बंध मुक्त आदि को मानने के लिए अविद्या की जरूरत है, अविद्या की जरूरत, अविद्या को लेकर के बंध मुक्त आदि मान सकते, इसीलिए इसको समझने के लिए वेदांत के रास्ता ही पकड़ना पड़ेगा, वो सबका निराकरण करके उधर स्थिर रखा था। यहाँ क्या है, यहाँ भी वही बोला है किंतु साफ नहीं है, यहाँ दोनों का अलग अलग रखने के कारण आपको वहां यहाँ नहीं है मालूम हो रहा है। ये श्लोक तो स्पष्ट बोल रहा है कि आत्मा में कुछ भी नहीं है, पुरुष को तो उन्होंने शुद्ध ही रखा है, वहां क्या है सारे आरोपित के द्वारा मान लेते हैं। और तब आपको समझना पड़ेगा आरोपित के द्वारा जो होता है वास्तव में नहीं होता है। इसलिए हमने कहा कि आप संयोग है करके जब मान लेते हैं तब आप कुछ नहीं समझ पाएंगे, और संयोग वास्तव में नहीं है, संयोग किसी का होता ही नहीं है, ऐसा यदि आप जान पाएंगे तब तो आपको सारे कुछ समझ में आएगा। क्योंकि अभी तक कोई सिद्ध नहीं कर किया है कि दो वस्तु का संयोग वास्तव होता है, एक वस्तु दूसरी नहीं बन जाती, वो बनी हुई जैसी हो जाती है किंतु दो वस्तु दूसरी नहीं बने। इसीलिए इस वाक्य के आधार यदि इसी सिद्ध स्थिति के आधार पर हम देखेंगे तब तो आपको ये कहना ही पड़ेगा कि ना कोई शरीर बना है, ना कोई वहां बुद्धि बैठी है, ना कोई मन बैठा है, ना कोई वहां बिंब हुआ है, ना कोई प्रतिबिंब हुआ है, ना कोई संबंध हुआ है, ना कोई वहां निरोध है, वो तो वो है ही नहीं, बाकी सब जो कुछ आप कर रहा है इसके बीच में मान करके चल रहा है। और जिस दिन से आप ये मानना छोड़ देगा आपके लिए सब कुछ बंद हो जाएगा। सब कुछ बंद करने का मतलब साधन साधी है बंद हो गया ऐसा इतना मात्र नहीं, बाकी भी बंद होना चाहिए। सब कुछ बंद होने से क्या सोचते हैं, सबसे पहले अभी समझ लो आपको कहीं अध्ययन करना है, कोई साधन करना है, जब करना है कुछ भी करना है, और उसके साथ में बाकी जो है कुछ कहीं भंडारे के लिए निमंत्रण आ गया या और कोई कार्यक्रम आ गया, बिजी हो गया, तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले तो संध्या करना छोड़ देते हैं क्योंकि सुबह संध्या का टाइम नहीं मिला, क्यों भंडारे में करने वहां है वो छोड़ देते हैं क्योंकि इसमें फल दिखाई दे रहा है, इधर कोई फल नहीं दिखाई दे रहा, और भंडारे में जाना है तो फिर बाद में पाठ भी छोड़ देता है, दो दिन के लगातार भंडारा तो दो दिन तक पाठ नहीं पढ़ने आएंगे, क्यों समय नहीं मिल रहा, कैसे कब आएंगे, तो होता ही नहीं। इससे क्या है कि आपको छोड़ने के लिए बोला, सब कुछ बंद करो बोल तो सबसे पहले ये बंद करना है, वो एक अद्भुत है, ऐसा क्यों होता है मालूम नहीं है, वो होता है इसलिए, अब कुछ भी बोलो वही होगा, ये बंद हो जाएगा, बोलेगा पाठ बंद करो, वो क्यों बंद कर पाए, वो नहीं होता, वो तो छोड़ नहीं सकता। इसीलिए छोड़ने की बात करते समय बार बार याद रखना पड़ेगा, छोड़ते समय सब कुछ यदि छोड़ना है तो सब कुछ छोड़ना है, ऐसा नहीं वो छोड़ दिया ये छोड़ दिया और वो पकड़ लिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। छोड़ना है तो सब छोड़ो और जो भी छोड़ सकते सब छोड़ो, जब तक खाना पीना कर रहे हैं तो जो कर रहे हैं सब कुछ कर रहे हैं तो आपका संध्या जब आदि होना चाहिए, और उसके लिए हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं, घंटों तक जो है क्या सिनेमा देखने में बैठते हैं कुछ नहीं होता है, घंटों तक आजकल जो है मोबाइल लेके खेलते हैं कुछ नहीं होता है, और उसमें इंटरनेट में पता नहीं क्या क्या है सब डबट को बहुत कुछ काम है, वो सारे में घंटों बिताएंगे, उसके लिए उनका आगे बाहर अंदर कुछ पता नहीं चलता, ऐसे चलाएंगे किंतु पूछने पर संध्या में क्यों नहीं, समय नहीं है हम तो बिजी है। ये जो है इसमें इम्पोर्टेंस कहाँ जा रहा है, इम्पोर्टेंस जहाँ जा रहे हैं वो पीछे वाले को छोड़ता है, वो मन तो अपने आप कर लाता है, आपके अवेयरनेस में नहीं है हम क्यों कर रहे हैं, वो मन अपने आप ऐसे करता है। इससे क्या सिद्ध होता है कि आपने उसको इम्पोर्टेंस दे रखा और कुछ नहीं, वो आपको बोलने की जरूरत नहीं है, ये तो हम बोल रहे हैं वो तो सब मिला करके मैं भी उसी में अंतर कर दूं, ऐसा नहीं है सब कुछ हमारा है, सभी इसके माने ऐसे ही है, और जिसको हम इम्पोर्टेंस देता है मन अपने आप उसको पकड़ लेता, समझ रहे ना, तो इम्पोर्टेंस नहीं दिया उसको छोड़ता है, तो दो चीज अब इम्पोर्टेंस दो काम बराबर में आ गया, मतलब उसके प्रतिद्वंदी आ गया, एक समय स्थिति हो गया स्थिति होने से क्या होता है परम कार्य जैसा होता है ना, वैसे ही यहाँ क्या होता है जो आपके सबसे ज्यादा जरूरत है उसको करने का बाकी भी नहीं है। अब देखता है वो भंडारा भंडारा खाने से तो कुछ फायदा तो होता है, तो सारे फायदा कैसा वहां बैठा हुआ है, यहाँ एक दिन दो दिन पाठ नहीं करेगा कोई बात नहीं, इसमें क्या होगा, तो वो तो बाद में कर सकते हैं, ऐसा करके सोचेंगे तो वो अपने आप कर ले, वो प्रोग्राम ही ऐसा बनाया है। और जब आपको छोड़ने के लिए बोलेंगे जैसे जैसे चीजों का आप छोड़ेंगे जो इम्पोर्टेंस नहीं है उसको छोड़ते जाएंगे और जो इम्पोर्टेंस है वो रखते जाएंगे, ऐसे होता है। हमारे शरीर में भी ऐसा होता है, शरीर में कोई कोई अवयव है जो अवयव को हटा सकता है, ऑपरेशन करके हटा सकता है, किसको हटाते हैं, जिसको हटा देने पर भी आपका जीवन चलेगा उसको हटा देते, और जिसको हटाने पर नहीं चलेगा जैसा दिमाग को हटा दिया तो नहीं चलेगा, उसको नहीं हटा सकते, हाथ को हटा दिया नहीं चलेगा, पेट को हटाने पर भी चलता है, पेट को हटाने पर टूप लगा करके बाहर से आप खाना लगा करके वो थैली थूली बाहर बन जाए तो वो खाना खिलाते रहे तो हो जाता है, उस समय से कुछ तो चलेगा। और श्वास उच्छ्वास जो है लेंस आदि भी बंद हो जाए तो वो बाहर से श्वास उच्छ्वास ले सकते हैं। हाथ को भी हम बाहर रख करके कर दें, हाथ को भी बाहर रखा जा सकता है, ऐसा बोल रहे हैं। अभी कुछ ऊपर ऑपरेशन किया था वो अलग करके बाहर, लेकिन वो रखना जरूरी होता है उसके बिना नहीं चले, लेकिन दिमाग को अभी बाहर नहीं रखा है, नहीं अभी तक वो हुआ नहीं है। कल में तो दिमाग खोपड़ी निकाल के अलग रख करके फिर वो ठाई में लेके घूमना पड़ेगा, ऐसा होता है। वो नहीं करे, मतलब ये जो इम्पोर्टेंस होता है उसी को छोड़ता है और शरीर में ऐसे करता है। जब शरीर का उद्देश्य क्या है, शरीर में जो जो हमें काम करता है जीवन उद्देश्य करके काम करता है, तो जब उसको छोड़ना होगा तो जो जीवन उद्देश्य के लिए बहुत जरूरी है उसको रखेगा और बाकी को छोड़ दे जाएगा। और मैक्सिमम ट्राई करता है और ट्राई करने के बाद बोला कि गाड़ी अभी ठीक होने वाली नहीं है, छोड़ देता है, फिर होकर के दूसरे को पकड़ लेता है, दूसरे को जाता है, ऐसा होता है। ये अपने स्वरूप में स्थित होने पर, इसलिए इस दृष्टि से देखेंगे तो यदि आप सांख्य को प्रकृति पुरुष का स्वरूप के दृष्टि से देखेंगे तो सांख्य का स्वरूप दृष्टि से देखने पर भी यहाँ वास्तव में कोई बंधन, कोई मुक्ति, कोई प्रवृत्ति, कोई निवृत्ति कुछ नहीं, न निरोध हो न जो उत्पत्ति मध्यबद्ध हो न जो साधक जो बोल रहे वही है यहाँ, किंतु उसको मिलाया हुआ अर्थ में लेंगे क्योंकि सर्वत्र मिलाया हुआ अर्थ में ही आ रहा है संयुक्त अवस्था में, जो महातत्व आदि का संयुक्त अवस्था में लेते, संयुक्त अवस्था में लेने पर उसमें प्रगति को सब कुछ होता है, पुरुष को नहीं होता, मतलब चेतन में कोई परिवर्तन नहीं मानते है, प्रगति में मानते। वेदांत में भी स्थिति ऐसी ही है, किंतु वेदांत में अविद्यात्मक होने से या अध्यारोपित के द्वारा सारा परिवर्तन पुरुष में मानते, पुरुष में सारा परिवर्तन ऐसा देखा जाए तो इनको वहां भी मान सकते, सारा पुरुष कर रहा है ये भी कर सकता है, जो स्वरूप अदा उसको है, इसलिए हमने पहले इसको अलग किया। अब ये यदि सही है, ये भी इनके पास है, ये व्यवस्था है, तब तो आप जन्म मरण आदि के द्वारा जो पुरुष बहुत तो मान रहे हैं वो भी इसमें आरोपित ही हो जाएगा, इसके द्वारा संबंधित करके ही होगा, नहीं तो ये हो नहीं सकता। जिसने ये कहा है वही उसको भी कहेगा, ऐसा हो नहीं सकता, जन्म मरणादि पुरुष को है और यहाँ बोल रहे जन्म मरणादि बंधन है, तो ये किसको है किसको नहीं है ये समझना पड़ेगा, व्यवस्था तो बनानी पड़ेगी। तो इसीलिए जिसको संबंध करके महातत्वादि का संबंध रखा गया है और जिसको छोड़ करके रखा गया है वो उसका स्वरूप है, वो ही चिदात्मा है, वहां कोई भेद आप सिद्ध नहीं कर सकते। वो चिदात्मा के स्वरूप में पुरुष में भी भेद सिद्ध नहीं होता है और चिदात्मा के स्वरूप प्रकृति के भी स्वरूप में भेद नहीं होता, प्रकृति उस स्वरूप में एक होती है। प्रकृति के अंतर्गत भेद है त्रिगुण को लेकर, अंतर्वर्ती भेद है, पुरुष का क्या है अंतर्वर्ती भेद भी नहीं है, एकमेवा द्वैतम अद्वितीयम बोलते हैं, तो एक है तो सजातीय विजातीय स्वगत तीनों भेद से। प्रकृति में क्या है सजातीय और विजातीय तो ले सकते हैं, विजातीय भेद पुरुष ले सकता है, किंतु स्वगत भेद पुरुष प्रकृति में मानना पड़ेगा, वो साम्यावस्था में स्वगत भेद है, पुरुष में तो स्वगत भेद भी नहीं सजातीय विजातीय भेद भी नहीं है, ऐसा इसमें दोनों में डिफरेंस है। बाकी तो श्लोक सरल है, तो संसारादि बद्धयदे मुच्यते च नाना आश्रया प्रकृति, प्रकृति भी नाना आश्रय में ये करती है कि अपने स्वरूप में संसारादि वो संसार में नहीं आता है, वो कुछ नहीं होता, किंतु वहां जब आश्रय लेती है वहां कर्म आदि के संबंध में महत्त्व आदि के रूप में जो परिणाम होता है वहां से लेकर के सृष्टि आरंभ होती है, उस सृष्टि के अंतर्गत सारा संसार सब कुछ होता है, इसको निश्चय रूप से जानना चाहिए। ये इनके सिद्धांत के अनुसार भी बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको सांख्य सूत्र में बहुत विस्तार से लिखा गया है और व्यास भाष्य आदि में भी आप देख सकते हैं इस बात को कहा है। एवं बंध मोक्षो बुद्धौ एव वर्तमानो पुरुषे व्यवदिश्यते, ऐसा करते व्यास भाष्य ये बुद्धि में ही रहते हुए बंधन और मोक्ष बुद्धि के संबंध में ही होते हुए पुरुष में कहे जाते हैं, तो बुद्धि के संबंध में होते हैं कहा, तो बुद्धि तो प्रकृति का कार्य है तो उसका कैसे होता है, इसके लिए आगे के श्लोक करते हैं कि किस किस किन प्रकारों से बंधन में डालती है और किस से वो अपवर्त में लाते हैं, उनका परिणाम क्या होता है, इसके बारे में पहले हम चर्चा किए उसी को संक्षेप। रूपैः सप्त सप्तभिरेवतु दूरे सप्तभिरेवतु अज्ञाद्यात्मानमात्मना प्रकृतिः ये पहले जब भाव के बारे में कहे थे वहां धर्म अधर्म वैराग्य अवैराग्य ऐश्वर्य अनैश्वर्य ज्ञान और अज्ञान ये आठ भेद बताए थे। आठ भेद जो है ये भाव सर्ग है। भाव सर्ग के अंतर्गत ये सारे परिणाम होता है। भाव सर्ग का अर्थ होता है भाव कारणों से संबंध करेगा, ये बताया 13 कारण है, इनसे संबंध करके काम करते हैं और जो कुछ भी सुख दुख बंधन मुक्ति जो कुछ होता है ये 13 कारणों के अंतर्गत ही है। उसमें शरीर आश्रय है, शरीर में ये कारण रहते हैं, इसलिए ये सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर दोनों आश्रय है और विषय निमित्त है। जब बाहर का विषय है वो एक तात्कालिक निमित्त बनता है, केवल वर्तमान काल में विषय का संबंध करने पर वो निमित्त बनता है, उसके द्वारा ये काम होता है, शरीर में आश्रय रहता है। इसका मतलब वो 13 कारण शरीर में रहते हैं किंतु होता सब कुछ ये 13 कारणों में ही, इसलिए 13 कारण के द्वारा ही प्रगति भोग और अपवर्ग करती है। इसको स्पष्ट कर रहे हैं इस श्लोक में कि 13 कारणों में जो धर्म अधर्म आदि भाव है उसमें एक ज्ञान को अलग कर दिया, बाकी आठ में से ज्ञान को अलग करने से सात बनेगा, मतलब धर्मो वैराग्य ऐश्वर्य अधर्म अज्ञान अवैराग्य अनैश्वर्य इतना बनेगा। इतने से वो बंधन होता है, इतने का संबंध होना ही बंधन है। धर्म से भी बंधन होता है क्योंकि आप इंद्र आदि पदों को प्राप्त करते हैं तो बंधन होता है, और वैराग्य से भी बंधन होता है क्योंकि वैराग्य से प्रकृति लय कहा गया था, वैराग्य प्रकृति लय है अगर वहां तक पहुंचे, वैराग्य सबके लिए चाहिए, हमारा साधन भी है, मुख्य साधन में भी वैराग्य है किंतु वैराग्य तक रुक जाने पर, ज्ञान रहित विवेक रहित वैराग्य होने पर यह स्थिति होती है, बंधन होता है, उससे भी प्राप्त होता है। वैराग्य के साथ ज्ञान चाहिए, ज्ञान वैराग्य संपन्न रहेगा तब आपको होता है, केवल वैराग्य होने पर वहां तक जाएगा, सारे छोड़ दिया, छोड़ छोड़ करके कहां जाएगा, वो लास्ट एंड वही है, उससे आगे छोड़ना नहीं होता है, फिर वहां जाकर रुक जाए, क्योंकि छोड़ना तो अच्छा अभ्यास है, उसके द्वारा ही आपको सब कुछ करना पड़ेगा। एक एक छोड़ दे जाने से क्या है, आपकी वृत्ति उत्तर उत्तर में बनेगी, ये दिखाया था ना मुझे, वो बाहर से ला करके उधर तक, तो यहां से छोड़ना शुरू करेंगे तो वहां तक जाएगा, इसीलिए छोड़ना शुरू किया तो वो बहुत समय लगेगा पूरा परिणाम देने के, आज छोड़ा कल फल मिलेगा ऐसा नहीं है, क्योंकि जब हम छोड़ना शुरू करते हैं तो अंदर से एक एक आते रहेगा, उसको एक एक करके निकाल करके छोड़ना पड़ेगा, छोड़ने के जो वैराग्य के निरंतर आवृत्ति अभ्यास चाहिए, उसके बिना नहीं होगा। अब वहां वैसे तो आप छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ने की स्थिति में वैराग्य के साथ विवेक की आवश्यकता होती है, क्यों होती है, क्योंकि हमने वहां कहा था ये तुष्टि आदि भेद में सिद्धि और असिद्धि ये सब है ना, तो ये सिद्धि क्या है असिद्धि क्या है, किसको रखना है किसको नहीं रखना है, ये इनमें से कैसे कैसे परिवर्तन करना है, ये सब विवेक तो करना पड़ेगा, उसके बिना छोड़ते जाएंगे तो फंसोगे, नहीं होगा। किंतु ये उसके बिना की बात है, आपने सही विचार विमर्श नहीं किया, जैसा ब्राह्म सत्व अक्षसत्व इत्यादि का भेद बताया था, इस प्रकार सारे गुणों को छानबीन करना पड़ेगा, क्योंकि आपके अंदर ही आगे जाने के लिए भी बीज है, आपके अंदर ही नीचे जाने के लिए भी बीज है, आपके अंदर भी यही रहने के लिए भी बीज है, सब कुछ आपके अंदर ही है। तो वो जो जो आएगा उसको एक एक पकड़ करके लिस्ट बना लेना, लिस्ट बना के रखना अपने हिसाब से, क्योंकि आपके लिए हम बना के दे नहीं सकते, तो आप ही जानता है क्या क्या आपके पास है कि नहीं है। वो सच्चाई से देख करके एक लिस्ट बना लेना, लिस्ट बना करके इसमें से कितना कितना हम जो है अभी हमारे पास उपलब्ध है, कितना अभी ढीला है, कितने को अभी सही करना है और कितना हमारे पास खराब है, सच्चाई से एक लिस्ट बना लेना, बहुत काम आएगा। और फिर उसको देखता रहना कि हर समय, हर महीने में, हर साल में क्या परिवर्तन हो रहा है हमारे लिस्ट में से, हमारे ग्राफ कहां से कहां तक जा रहा है। वो ग्राफ देखते रहने से आपको फायदा होगा, अपने आप परिवर्तन मालूम होगा, क्योंकि परिवर्तन तभी मालूम, परिवर्तन का तभी काम है जब आप परिवर्तन को समझते। परिवर्तन को नहीं समझेंगे तो वो परिवर्तन से आपको कोई काम नहीं आएगा। ऐसा परिवर्तन हुआ है नहीं हुआ है आपको समझना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है, अपने आप समझ में नहीं आता है, दूसरे को समझ में आता है, दूसरे को आपके व्यवहार से इससे समझ में आता है कुछ परिवर्तन इसका हुआ है, किंतु अपने आप समझना बहुत बढ़िया है। इसीलिए ये लिस्ट बना कर रखकर विवेक करना पड़ेगा। वो तो सामान्य रूप से साधकों के लिए ऐसा ही होता है, किंतु जो इस प्रकार से विवेक नहीं करता है, केवल वैराग्य से बाहे बाहे छोड़ करके अंदर अंदर में कुछ ध्यान की प्रक्रिया के द्वारा या कुछ प्रक्रिया के द्वारा अंदर अंदर चला गया, धीरे धीरे ऐसा चला गया, तो वो बाद में जाके वहां फंसे, क्योंकि आप पुरुष से वैराग्य नहीं कर सकते, पुरुष को छोड़ नहीं सकता है। पुरुष से वैराग्य हो सकता है, चित्त चैतन्य से वैराग्य नहीं हो सकता, प्रकृति के त्रिगुण से भी वैराग्य नहीं हो सकता, ये दोनों से वैराग्य संभव नहीं है। फिर किससे वैराग्य होगा, उससे बने हुए कार्य से वैराग्य हो सकता है, क्योंकि ये सब अलग अलग बने हुए, उसको चिलको नहीं रखो वो हो सकता है, ऐसा जाएगा तो वहां में फंसेगा। इसीलिए वो भी प्रकृति लय पर्यंतर फंसाने के लिए वैराग्य काम करता है, तो वैराग्य को भी बंधन में रखा है। ऐश्वर्य तो बंधन में है ही, अधर्म भी बंधन में है, अज्ञान भी बंधन में है, अवैराग्य तो है ही सबके लिए बंधन का कारण, अनैश्वर्य भी बंधन है, ये तो है। केवल एक ज्ञान को अलग करना, तो उसी को बोल रहे हैं कि रूपे ही सप्तभिरेवतु बध्नादि। ये प्रकृति क्या करती है, वो उनके पास जो सात रूप है उसके द्वारा बंधन में है। इसका मतलब ये समझ लो कि जब ये सात रूपों की प्रक्रिया हो रही है, परिणाम हो रहे हैं, तब उसका नाम बंधन है, ऐसा कहना है यहाँ। हम जो अन्य भाषा में कहते हैं, अन्य प्रकार से कहते हैं, ऐसा कहने पर यहाँ कंफ्यूजन होता है, यहाँ इनका ये है जो कुछ स्वाभाविक है ना। इसलिए क्या कहना पड़ेगा कि जब इस प्रकार से तत्वों को लेकर के वो परिणाम में स्थित है, उस स्थिति में हम उसको कहते हैं बंधन है। और बोलते हैं कौन किसको कर रहा है, बोल रहे बंधन किसी को डाला जाता है, बोलते यहाँ किसी को नहीं डालते हैं, प्रकृति ही आत्मना आत्मानम बंधना, वो प्रकृति अपने से अपने को ही बांधू का मतलब, या अपने को बांधना नहीं है, वो स्वयं परिणाम को प्राप्त हो रही है। जैसा उद्धरे आत्मा आत्मान ना आत्मान साथ भगवान ने कहा कि आत्मा के उद्धार तो अपने आप करना चाहिए, कहा यहाँ तो उल्टा करे कि प्रकृति ही स्वयं बंधन में है, पिछले श्लोक में कहा, तो प्रकृति स्वयं बंधन में कैसे है, तो अपने आप उसको बंधन में ना, ये परिणाम होने से वो बंधन में आ गई, ऐसा माना जाता है। इसीलिए उसका वास्तविक बंधन प्रकृति का भी नहीं है। तो प्रकृति ही आत्मान आत्मना बंधनाति, क्योंकि पुरुष कुछ नहीं करता है, इतना ही कहने का तात्पर्य, इसको बंधन में डालने के लिए, इससे मुक्त करने के लिए पुरुष कि कोई यहाँ संबंध नहीं, वो संयुक्त हुआ है, वो तो असंग स्थिति में ही है। यहाँ प्रकृति ये सात रूपों में जब प्रवृत्ति होगी उसकी, तो सात रूपों के संबंध करके वो संबंध बना देना ही उसके लिए प्रवृत्ति का हेतु। सैव च पुरुषार्थं प्रति विमोचयति एकरूप। अब उसमें से एक बचा हुआ है ज्ञान, वो ज्ञान के द्वारा जब काम करना शुरू करेगी, विवेक के द्वारा एक रूपेण सैव प्रकृति पुरुषार्थं प्रति विमोचयति, वो पुरुषार्थ के प्रति, मतलब ये पुरुषार्थ है अपवर्ग, अपवर्ग मान करके वही एक जो ज्ञान है उससे वो पुरुष को विमुक्त करती है। इसलिए दोनों काम इस प्रकार से करती है। पहले श्लोक में कहा था प्रकृति ही संसरति बध्यते मुच्यते च नानाश्रया, प्रकृति को बंधन में कैसे डालती है और कैसे मुक्त में ले जाती है, इतने से हो जाता है। इसमें से आपको धर्म वैराग्य ऐश्वर्य अनैश्वर्य इत्यादि जो कुछ भी है उसको सारे बंधन के साधन में रखते हैं। बहुत सारे बंधन के साधन बहुत है, क्योंकि मुक्ति का साधन तो केवल इसीलिए दार्शनिकों में ज्ञान से ही मुक्ति होती है ऐसे मानने वाले में ये सबसे पहले सांख्य को रखा गया दार्शनिकों। बाकी उपनिषदों में तो आया है ये ही सबसे पहले ज्ञानादेव तो कैवल्य, ज्ञान से ही मुक्ति होती है, बाकी कर्म किसी को आप देखे इधर से बाकी किसी की चर्चा नहीं है, ये ज्ञान को ही मानते। और दूसरे इनके पास से हम लिया है संन्यास को, जिसको भाष्यकार ने खुल करके प्रशंसा किया है सांख्य योगी उनके पास जो संन्यास के विधान है। संन्यास गृहस्थ आश्रम के बारे में जब कहते समय वो गृहस्थ आश्रम बोलता है ये कर्म संन्यास लेना चाहिए बाकी तो ठीक नहीं है, वो भी क्या गृहस्थ आश्रम में रहना ठीक है, वो तो उधर सब काम होता है बाकी संन्यास नहीं लेना चाहिए, तो वहां भाष्यकार इनका उदाहरण दिया है। सांख्य योगियों के पास भी ये प्रसिद्ध है संन्यास से ही सब कुछ होता है, संन्यास से ही मोक्ष होता है, ऐसा करके कहते करके वहां वाक्य स्पष्ट रूप से प्रशंसा करके कहते हैं, क्योंकि इतना हिम्मत करके संन्यास को आगे लाने वाला यही है ये क्योंकि इधर देखिए आप वैराग्य इसको छोड़ करके और कोई साधन नहीं बताया, बाकी सब साधन है तत्व स्थिति में आप अपने उपचार करते रहो ठीक है, किंतु मुक्ति के लिए तो संन्यास और ज्ञान ही साधन है ऐसा मानने वाले में ये कहा गया ये श्रेष्ठ। तो क्योंकि वैराग्य को उन्होंने आगे आगे जाने के लिए एक साधन बनाया, वैराग्य का सबसे आगे जाने का साधन तो संन्यास ही होता है, सर्वकर्म संन्यास सर्वकर्म परित्याग, तो सर्वकर्म परित्याग करने के लिए ये आपको अपना ये इसलिए मुख्य साधन है। तो बाकी यहाँ अन्य व्यवस्थाओं के बारे में ये विचार नहीं करते हैं इसी ठीक है। तो आगे श्लोक फिर करेंगे, तो यहाँ तक इनके तत्व के विषय में, अभी आगे भी ये तत्व के विषय में ही है, तत्व ज्ञान कैसे होता है इसके विषय में एक संक्षेप श्लोक कहेंगे जो साक्षी के संबंध में कहेगा, उसके बाद स्वरूप स्थिति और बाद में फिर ज्ञानी की जो है प्रारब्ध शेष स्थिति, ऐसे जैसे जो कुछ हम वेदांत में सब कुछ इनके पास तो ऐसे ही मानते हैं संन्यास और ज्ञान और उसके बाद फिर जो प्रारब्ध शेष स्थिति बताएंगे फिर अंत में ये ग्रंथ के बारे में कुछ कहेंगे। और इसके बीच में जैसे जैसा देखेंगे समय रहेगा तो थोड़ा बहुत जो है इसमें वेदांत के संबंध में वेदांत में कहाँ कहाँ इसके साथ मिलाया है, भाष्यकार ने कहाँ कहाँ दिया है और कैसे उन्होंने निराकरण किया है इसके विषय को बोल कुछ समझाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है, इसकी जो प्रचलित पद्धति है उसमें कुछ समझ में नहीं आता है ऐसे कंफ्यूजन है, तो भाष्य वाक्य से ही उसको लेंगे कहाँ तक उन्होंने माना है स्पष्ट भाष्य वाक्य लेते हैं उसको लेंगे और उसको भी समझाएंगे। बाद में जो जो साधन अभी हैं इनके हिसाब से जो साधनों को हम अपना सकते हैं उसको लेकर के थोड़ा संक्षिप्त करते हैं। शांति शांति शांति।